mtaani sana unapokwenda uchambui ulipo. So mlichundo mbona kwenda paka fake peoples. Kupata kitu roi napenda huwa so simple. Tangu dogo na kuremba kila mtaani. Na uona mwanga bada kulichenga giza zito. Na shatambua kwa mtumishu wa uma so kijiko. Chonga tangenga mini kuna siku iko. Wenda pesa maue la maue wezi kuwa mshiko. Wanga shachungulia sana po chango ne kama zimo. Wakasa hau reformation wezi upima kimo. Yanwezi bisha mumba baba kisha tia wino. Kusa imo, kila nkikusa imo. Street beef na watoto wa geti ndweli kwa etikari. Kwenye kumna nano kiji seti na olete ofisadi. Start from the bottom, I'm here. Since miaka kumi mtu na majukumu kama mbia. Zuni ukizidi jua kuna nema inakaribia. Uhoni tulotumwa na kijiji kusa karupia. Oh yeah, ukila losi useme. Alo sema life is too short ya kuongelea umeme. Nisha kesha nazo na kulhana nazo sana shida. Shagua adi nkapona bila kupata tiba. Tusha omba tukanyimwa adi tukamwa kuiba. Chato boss hana matundu ya waloma kuziba. Shakuwa mtu wa noma kwa cheze shama kida. Kama noma na iwe noma mtu wa kwenda na mida. Shule nilisoma na nilipanga kuja kuwa leader. Usawa uligoma ukani choma choma sana miba. One for the money, two for the show. Kisikia maisha safari na mana let's go. Walitaka nipambane na hali kawambia no. Ni moto wakotea mbali kegamia soul. Tangu mdogo mambo haja kuwa simple. Na geto huni tunosonga ugari kwa kijiko. Kulala tunachelewa tunajisomea disco. Naingia klasi na kuzichezea sana fito. Kisikia nimefanya balaa ujue kwa nizito. Location kisoma kitaa ujako sea nilipo. Kisikia pulu kushani ujue nimevunja mwiko. Mpaka siku mbayo niliatambua mabadiliko. Yeah.